हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राम राम नारायण नारायण नारायण माना जाए तो मनुष्य न मनुष्य मानव मनुष्य कहलाते मनु की संतान मनुष्य है तो अपने को याद नहीं है परंतु है तो सब एक ही हम जब एक मनु की संतान है तो कोई काका है कोई बाबा है कोई भाई है कोई बेटा है कोई पोता है कोई परपोता है कोई है वे तो एक ही होगा सब मनुष्य मात्र जितने भले वे ईसाई हो भले मुसलमान हो भले हिंदू हो यहूदी कोई हो है तो मनुष्य ही मनुष्य मनुष्य सब एक है तो मनु के संतान होने से हम सब एक ये भूल गए याद नहीं है कौन किसे काका है बाबा है कौन क्या है ये याद नहीं है परंतु याद न होने पर भी है तो हम एक ही इस बात को अगर ध्यान में दे हम सब एक है तो सबकी भलाई में ही हमारी भलाई है और सबकी बुराई में हमारी बुराई है तो किसी का भी कभी ये सतह हमारे में होने चाहिए बात स्वाभाविक ही तीन बात जो बताई जाती है ना किसी को बुरा मत समझो और किसी का बुरा मत चाहो और किसी का बुरा मत करो अब ये नियम दे दे भीतर में इस धारणा को पक्की बना दे भाई सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् मन है तो कितनी बढ़िया बात है बाहर से व्यवहार यथा योग करो जैसा उसे ते वैसा बर्ताव करो परंतु भीतर में ये भाव हुए कि हम सब एक है कोई मनुष्य मनुष्य हुए मनुष्यों के सिवाय दूसरे जंतु से परमात्मा के अर्थ तो सब है कोई जीव कैसा ही है विशेष स्वभाव का है तो ममई वर्षो जीव लोगे जीव भूत जीव मात्र परमात्मा का अंश है तो किसी का भी बुरा न चाहना ये हमारा धर्म हो जाता है भगत पर इसे दंड भी देना पड़े तो बच्चे को भी अपने पढ़ाते हैं तो उसे भी शासन करते हैं, थप्पड़ भी लगाते हैं। तो उसे भले के लिए भीतर से पूरा नहीं चाहते। इसी तरह का भाव अगर हमारे है तो कितनी बढ़िया बात है। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुख राशि सो माया बस भय मुसाई बंदो कीर मर कट गए नहीं। वो माया बस होने से बन गया, परंतु सत्संग करे विचार करे उनकी दृष्टि में, उनकी दृष्टि में तो एक होना चाहिए ना, सब परमात्मा की संतान है। तो सबका भला कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबका हित हो, सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रति होनी चाहिए। हमारी रति हमारी प्रीति किसमें होनी चाहिए, कि सबके हित में, सबका हित हो। बर्ताव करने में सबके समान नहीं हो सकता। एक स्त्री है, एक बहन है, एक माँ है, तो बर्ताव बराबर तो नहीं होगा, परंतु सबका हित चाहते है। अहित तो किसी को नहीं चाहते, बहन का भी अहित नहीं चाहते, स्त्री का भी अहित नहीं चाहते, माँ का भी अहित नहीं चाहते, दूसरी और अहित किसी का नहीं चाहे। तो सर्वभूत हित रहता गीता में कहा है, संपूर्ण प्राणियों के हित में रहती होनी चाहिए, हित में। सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका भला कैसे हो, सबको आराम कैसे पहुंचे, सबको सुख कैसे पहुंचे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। इस भावना से सबके सब सुखी हो जाए ये हाथ की बात नहीं है, परंतु अपनी नियत अच्छी होने से अपना तो कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। और अपना कल्याण करना ये मनुष्य मात्र का काम है,